Cold open-t elfelejtettem kitalálni. Minden reggel úgy csodálkozol rá erre, mint hogyha először csinálnád. Nem, mert tegnap kitaláltam, meg tegnap előtt is. Most neked kellett volna, akkor mondjál valami vicceset. Viszont, hogy nekem kellett volna. Miért nincs itt a barna? Igen. Erre válaszoljál, Ádám. Hova raktad a barnát? Most akkor kezdhetjük, hogy te ki kicserél a mikrofonom. Azt mondta, hogy kicseréli? Nem, azt mondtam, hogy ki kell cserélni. De a mikrofon az működik. Na, sziasztok! A New York vlogban jobb kedvű voltál te ki. Igen, mert ott messze volt az emberek. Csak mi voltunk ott. Mi is idegesítettük, de igen, nem győztünk csodálkozni. Amúgy csodálkoztam, hogy az elkészült, mert mióta itt vagyok, mindig egy ilyen mágikus videóként így néha így megemlítitek, megígértem, hogy mi a helyzet. Hogy karácsonyi időszakra, és akkor így... Hát, amúgy nagyon sok, és a második részéhez is még, az is jövő hétre, azért jövő hétvégére el akarom készíteni. Mindegy, csak én azt hittem, hogy ez csak 6 óra nyersanyag van egy-egy részhez, és... Hogy sose lesz kész igazán. Valahogy azt hittem. De kész lett, örülök. Igen. Hát az első rész. Na mindegy, csak úgy nehéz így neki kezdeni. Nincs egy ilyen, tudod, hogy nincs valaki, aki csesztessen. Nincs. Én hát úgy hallottam, hogy... Magamat csesztethetem, mert... Hát már... itt a kedves munkatársok ezek hát, kérdezgettek téged ezzel kérdezgetnek kapcsolatban. Kérdezgetnek, az más dolog, de hogy nincs. Hát mert ilyen... nem mernek csesztetni. És akkor ott van a végtelen sok anyag, és mindig 1000 dolog van, úgyhogy mindig van valami, ami sürgősebb, az a baj ezzel. Jó, ezt megértem. Ugye? Amúgy ma is például írnom kéne. Most úgy tervezt, hogy csináljátok a műsort, és addig, hát ugye lesz, megjelenik a könyvünk márciusban most, de hogy én írom meg a végszót a könyvnek. És ugye van két csodálatos írónk, de lesznek vendégírók is benne, majd meglepetés, nem tudom, talán még nem spoilereztem ezt pont el, de ugye az a könyv, hogy ilyen 50 Fidesz balhét összegyűjtöttünk, hogy valami morális csődöt, amit csinált a Fidesz, nagyon le kell szűkítenünk, mert 50-ben nem fértünk bele amúgy, pedig nagyon. És hány lett végül? Hát 50, de hogy egyszerűen azért, hogy időben kész tudjunk lenni, de így is... De az egész Orbán rendszer történetében? Hát az elmúlt, 10, igen. 2010-től. Főleg igen, és nem csak így tudod, le van írva, hanem rendesen a grafikák, grafikonok, ilyen kicsit ilyen, mint egy valamilyen tudományosabb könyv, hogy ilyen emészhetőbb legyen. Igen, és akkor ezzel most nagyon sokan dolgozunk, és... Hát, emberek így elolvassák, és utána menjenek szavazni? Ez hát gondoltuk, reméltem, hogy ez egy szép kis motiváció. Összefoglalása is, és lezárása is lehetne az elmúlt 16 évnek, hogy itt van 50 dolog, amiben máshol belebukott volna egy kormány. Igen. Hát itthon valahogy hetente jut egy ilyen. Lehet, hogy most is lesz egy böngészőnek is lesz egy újra nyomásom, ezt kérdezték emberek, és szerintem egyszerre majd kijön az is, és az újra. Csak ez több mint egy hónap legyártatni. Meg ilyen, ezt a böngészőt, ezt Magyarországon nem gyártanak. Szóval ilyen, hogy ilyen vastag legyen, meg minden az... Mi gyerekkönyveket nem gyártanak Magyarországon? Hát ilyet nem találtunk. Mármint ez kicsit olyan, mint egy ilyen gyerekkönyv. Igen, igen. Ezeket, hát igen, felnőtteknek nem szoktak ilyen nagyon. Igen, amúgy egy csomóan küldték, hogy a gyerekek így olvassák. Én gyerekeim igen, is na, és mi a reakció? Hát vagy mit értenek belőle? A legkisebb gyerek is tudja, hogy hol van mindenhol a Rachel, Ráhelnek az összes szaros pelenkája, azt mindent tudja. Mert minden oldalon ugye el van ejtve. Meg a hatház itt a rókával azt is megtalálják. De hogy most talán a utalások ezt nem biztos, hogy mindent értik, de hát pont ezért jó, mert a legtöbb gyerekkönyvet hát jobb, hogy nem csak értik, a gyerekek nem. élvezik. Mondjuk nem, én is szoktam élvezni a böngészőket, az van. Most jön meg egy... Szerintem egy jó gyerekkönyvet, vagy egy jó mesét a felnőttek is élveznek. Hát vannak ezek a labirintusosak. Most jön meg a negyedik rész egy ilyen labirintusosnak, a Pierre a labirintus nyomozónak, és na, ezt ajánlom fel. Tehát külföldi meséket adsz a gyerekeidnek. Uh-huh. Ilyen vók meséket. Pierre. Mi lett Péterrel? Miért nem lehet magyar mesét? Ezt szerintem franciák csinálták. A francia, te értesz ilyenek. Hát vagy belga is lehet, nem tudom. Nem tudom. Ennyiből nem tudom megmondani. Pierre az, én egyszerű magyar ember vagyok, az valami francia lesz. Ezt kérdez. Ja, úgyhogy mit akartam mondani, hogy még azt is el akartam mondani, és ez majd rád is vonatkozik, neked még lehet nem is mondtam. De hogy mivel nagyon sokan vásároltatok a Copper Simpanzból, ezért próbáljuk okosan felhasználni ezt a támogatást, és szeretnénk rócsót. Ja. Hát én ezt mondtam, hogy menjünk. Hát igen, te is mondtad. Igen. De hogy most leültünk a technikai segítségünkkel, Tamásékkal, akiknek minden nagyon köszönünk. Általában az a dinamikánk, hogy ők elmondják, hogy kéne egy profi legyen valami, mi meg próbáljuk, hogy minél olcsóbb legyen, és akkor aztán olcsóbb lesz, és rájövünk, hogy miért kell. Hát nehéz megsporolni néhány dolgot. Igen, de hogy most több opció van, és valószínűleg azért nem csinálhatjuk azt, hogyha mondjuk bejelentjük, hogy elmegyünk Szegedre, akkor ha már hova oda engednek minket, már az a kérdés, hogy már elmetek vannak praktikák. Vannak. Én már rócsóztam egy másik YouTube csatornával, úgyhogy. Igen, és szóval nem lehet az, hogy GBL-le ki leszünk hangosítva, és akkor nem hallják az emberek, akik oda jönnek, szóval ezt próbáljuk valami profiban lehozni, ami nem 2 forint, de tök jó lenne így ilyen tereken csinálni, jól van ez így. Csak mondjuk most még elég hideg van hozzá, de majd márciusban már talán. Ja, hogy nem akarsz építeni semmit, az nem baj, ki akarsz szép, ülni az nem utcára. Nem szép, akkor a háttér az egy homály, ahelyett, hogy csak úgy rendesen látszódna minden. És messzebbről adsz egy totált róla? Hát lesz totális, ez több kamerás is lesz. Hát azt sejtettem. Majd lesz egy hősugárzó. Nem így ülünk ki az utcára is, mint itt. Majd találkozunk remélhetőleg. Szuper, hogyha sikerül várom összeszervezni, még az is lehet, hogy kollaborálunk másokkal, majd meglátjuk. Ez nagyon még nagyon csak sok új információ van. Meglátjuk. Jó lenne ilyen régi vágyam ilyen roadshow-t csinálni. Emlékszem, én például nagyon megikletődtem, amikor a Partizánnál voltam ezen, amikor a soros fizette nekik a kamiont, és akkor oda elmentem. De amúgy az nagyon kemény volt. Két reggelre, és nagyon menő volt az egész, és akkor beszélgettem Marci, hogy ez hogy lehet egy jó csapatot csinálni, és ott úgy érzem, hogy nagyon motiválódtam. Amúgy az életem egyik legjobb adása volt, mikor március 15-én voltunk 60-ban, és így mindig így 5-kor keltünk ezek miatt, a reggeli adások miatt, és Pumpet Gabóval kellett műsort készítenem. Gyere. Amúgy ő volt az egyetlen, aki örült annak, hogy kapott reggelit, meg ilyen nagyon hálás volt mindennél, nagyon kedves volt, és akkor volt a tanár tüntetés. Hát én adtam oda a többi, mindig én adtam oda a társműsorvezetőknek a kis csomagjukat, amit a gyártásvezetők összekészítettek, és akkor voltak a tanár tüntetés. Ott volt egy legendás mondat. Így van, és akkor kiírtuk egy táblára, hogy több zsét a tanároknak, és a Jakab és a Gabó kimentek ezzel forgatni, és akkor így adás közben kitaláltam egyszer csak, hogy na jó, hát akkor gyűjtsünk pénzt, tényleg, és így az alatt, nem tudom, 2 óra alatt egy YouTube adományokból összejött több mint 2 millió forint a Strike alapba. Az igen. Úgyhogy ez az egyik. Nem az volt, hogy megtudta, hogy mennyi a tanárok fizetés, és azt mondja, hogy neki ez egy pár napra senég. Hát igen, és ezért motivált lett, hogy igen, segítsen a gyűjtésben. Azt hittem, hogy a táblát ugyanúgy levet között, és oda tartott a nem rá, hát rohadt hideg volt, ja. Március 15 volt, és így iszonyat hideg volt. Több zsét a tanároknak. Ja, Pumpet Gabó az egy érdekes íve van az ő karrierjének, szerintem pozitív példa. Hogy érdekes, hogy egy trash celebből egy ilyen értelmesebb irányba elmen, nyilván a maga nemében. Persze. Mert a stílus megtartotta, mert de hogy közben meg látni, hogy egy csomóan értelmes celebből hát fideszesek lettek. Hát jó, igen. Na hát ő nem, egyrészt. Másrészt meg tök fontos témát tart igen, felszínen, ami az ilyen közösségi eseményeknek, meg fesztiváloknak a sorsa. Szerintem nagyon súlyos, hogy ezek folyton zárnak be, meg ilyesmi. Nyilván neki a sound a legfontosabb. De Fertőtót. Azt is felkarolt. Ja, igen, legendáskéje. Na mindegy. Úgyhogy izgalmas, hogy ilyen roadshow, de igen, ne 5-kor keljünk, mert ez halálos. Hát igen. Még nekünk sem volt nagyon ilyen roadshow, majd kitaláljuk, hogy lehet egyáltalán megcsinálni. Lehet, hogy úgy tudjuk csak kifizetni, hogyha előtte este van egy előadás is, de lehet, hogy akkor agyon lennének gyötörve az emberek. Na, meglátjuk. Több opciónk van, én motivált vagyok, és hogyha ez jó, akkor majd nyilván folytatjuk a választás után is, mert szerintem ezek jók is. Emlékszem, amikor valamikor Cérnagyár turné volt, akkor pont ugyanott volt Miskolcban mondjuk a Balázséknak a roadshow-ja. Mm. Tehát ilyen kamionunk nem lesz, mint a Partizánnak volt, ez nagyon tetszett. Talán az volt a Balázsék is. Nem sok ilyen kamion van, ami roadshow-ra van Magyarországon. De gyerekkoromban emlékszem erre, hogy a Bocskorék meg a Balázsék ilyen kalickákat építettek. Most is lehet. Meg a Mandinereseknek van ilyen igen? Közvetítő konténere. Azt mindig kiviszik most az ilyen fideszes eseményekre. Kérdezd meg, hogy honnan van. Úgyis nagy haverok vagyunk. Úgyis nézik az összes mondatomat, úgyhogy... Igen? Szoktak rajta cikket írni? Most pont hétvégén így, hát így félbevágták a mondatomat klasszikusan. De Mandiner? Hát ott vagy is. Vagy Megafon, nehéz már kicsit már most pontosan melyik. Most de híradóban is voltam. Mondta nagymamám, hogy jól néztem ki. Elmegy híradó? Elő lett tévéve, te is ilyen célpont vagy? Aj. Még a baloldali elemző szerint is. Igen. Még a baloldali szerint is mi a Fidesz fog nyerni, valami ilyesmit vettek elő? Hát ilyet azért nem mondtam, hál' Istennek. Nem, hát azt mondtam, hogy a biztonság fontos az embereknek, és hogy ebből a szempontból érthető ez az új szlogán. Majd folytattam azzal, hogy de Magyar Péter sokak számára hitelesebb ezen a téren. Azt hogy már és azt már nem vágták be. Ilyenkor mindig mindenki okos, hogyha ki tudnak vágni valamit, amit őket elemesztje el, akkor hát még szerinte is. Ha nem tetszik, amit mondasz, akkor meg sorosista, brüsszelista, mindenki fizeti. Akkor nem adnak a véleményed. Pontosan. Érdekes, ahogy a Mandinerből lett. Hát szomorú. Na jó, most már foglalkozunk. Ránk fognak szólni, hogy nincsenek hírek. Én örülök neki, hogy nem csak a hírek vannak, de akkor itt vannak a fontos hírek. Dino híreink következnek, magyar vonatkozással. Én ezt elolvastam, ezt a cikket, aztán lefordítottam, és úgy is olvastam, és még mindig nem értem, de várj egy kicsit. Kiejtenéd ennek a Dinónak a nevét? A Dino neve az fantasztikus, Ajka Ceratops, és ezt arról kapta a nevét, hogy Ajka közelében fedezték föl. Szóval álljon meg a menet, ez az elég menő, nem? És most egyszerűen felbojdult a Dino világ, a rabdodontidák, azok nem ornitopidák, hanem ceratopsziák. Vagy valami is. Na, ez... én úgy értettem, hogy itt a nagy dolog az az, hogy van valami... Félre volt valami eddig értve, és most már nincs. Mivel a félreértést sem értem, ezért nem tudom helyre rakni. Az egyik, hogy magyar kutatók is dolgoztak ebben, úgyhogy Ősi Attila, rá büszkék lehetünk. Hát ez ugye a nagy kérdés, hogy vannak-e, nem tudom, a horn, az mi? Szarv. Szarvas dínók Európában, és mindig is voltak. A Triceratops csoporthoz tartoznak, helyre rakott pár dolgot, ez elméletileg a... Mindegy, nem értek semmit. Jó, de azt mondjuk el, hogy Ősi Attila és a csapata találták az Ajka Ceratops. Amúgy szerintem ez a magyar kisfiúknak, akik ilyen dínómániások, ez biztos, hogy nagyon izgalmas. Igen, de azért, na jó, hát majd megpróbálom elmagyarázni. Mert én mindig úgy képzeltem a dínókat, hogy azok külföldiek, nem tudom. Nem, hát van hungaró, valami hungaró. Tudom, nevű, most már tudom, az... hogy van, de hogy tudod, a Natgeon, meg mindenhol, ahol dínós tartalmakat fogyasztottam gyerekként, ott a magyar dínókról nem volt kontent. Nem, mert amúgy az a hungaró, van egy hungaró valami, Magyarosaurus magyar neve. Voltatok az a fővárosi átkertben, ott van egy Magyarosaurus kirakva amúgy. Úgyhogy ajánlom mindenki. Lehetünk büszkék, de van Ajka. Most már büszkék lehet. Ajka, már elfelejtettem. Büszkék vagyunk. Foglalkozunk azzal, amihez értünk, a vallással. Egy karácsonyi mise, az kicsit érdekes fordulatot vett Stuttgartban. Utána megmutatom, amin nem tudtam nem nevetni sajnos, de hogy mit akar ez szimbolizálni, arról mesélj egy kicsit szerinted. Te értesz-e, ez ilyen filozófus vagy? Ez a szó, hogy nyálka Krisztus. Most megpróbálom leírni, hogy mi látható ezen a felvételen. Egy magzat, nyálkás magzat, de egy felnőtt ember által játszott krisztusi magzat. Tehát azt tudnám mondani, hogy nagyon realistán próbálták ábrázolni hát a liturgiának ezt az elemét, amiben Jézus születését ünneplik a keresztények. Az előadás az emberi kiszolgáltatottságot és nyomorúságot hivatott bemutatni, ezt mondták. Hát igen, amúgy egyébként ez szerintem nagyon érdekes, hogy annyi minden van a keresztény, nem tudom, szimbolikában, ami akár az, hogy a menekülteknek a befogadása, a kiszolgáltatottak, szegények. Na, Mandiner meg támogatása. Is kapta, amit akart. De ez a német köztévén ment le, megnézzük? Nézzük. Nézzük, hogy miről van szó, hogy mutatták be Krisztust ezen a... Én egyszerűen nem hittem el, amit látok, de valaki szerint ez jó ötlet volt, ezek szerint. Megvagyok. Nyugodtan. Überall, wo wir Menschen leben, mitten im Chaos, mitten im Zweifeln, lélegzik. Atyisten. Én azt gondoltam, hogy ezt hányszor próbálták el? Igen, inkább ilyen vegán aktivista jut eszembe, de hogy... Veganuár, úgyis veganuár van. Vagy valami horror, Silent Hill, vagy Dead Space, ilyenek jutnak eszembe, nem a... Szóval nem, azért az nem így születnek a gyerekek sem. Nem burokban veszed ki őket. Hát de nyálkások. Hát de nem ilyennyire, voltam több születésnél. Nem így néz ki. Főleg nem ekkorák. Nézd, és így oda mutatja, ha van egy külön kamera. Azt elolvastad, hogy miből vannak ezek a dolgok rajta? Erre emlékszel, elolvastad? Nem, rizspapírból. Amúgy szerintem hozzáad, hogy németül beszél. Igen, meg az, hogy valami ember tényleg ott van, és ez a szerepe, hogy ott léleg, az nem az. Einen echten Menschen. Er liegt dort. Nem, hogy ilyenkor senki nem gondolja át ott valaki, hogy hú, gyerekek, ez a tévébe fogjuk leadni most itt egy ezt istentiszteletet, ez nem a legjobb. Szerintem pont ezt gondolták, hogy ez annyira ez bizarr. Igen, hogy ne egy ilyen cuki kisgyerekként lássuk. De már bocsánatot kértek, de nem én nem álltak bele, hogy bazzeg, legalább most is erről beszélsz. Nem igaz, hogy az egyház nem tud újítani. Elend, nackt und bloß, wie es schon ein altes Kirchenlied. Jó, én se erre gondolok, amikor Jézusról, Jézus jut eszembe. Legalább elindította a beszélgetést. Erre sem ezt szokták mondani. Der Mensch hier ist eingehüllt, weil er... Még azt kérlek, hogy ilyen halál rögjön, nem? Amúgy a legnagyobb probléma valószínűleg az ilyen konzervatívok szerint az az, hogy egy nő játsza. Egy nő játsza? Egy nő játsza, igen. De miért? Nem tudom, csak olvastam, hogy egy nő játsza. Jézus. Mondjuk, itt nem hiszem, hogy gondolom, hogy kisebb legyen, nem tudom. Jó, hát szerintem itt... De én tényleg azt képzelem, hogy ezt hányszor próbálták el, hányszor kellett beöltöznie ebbe a nyálkás jelmezbe. Hát egyszer biztos kipróbáltak, hogy hát ez az, kinézni. Hogy fog kinézni, legalább hát itt nem az van, hogy csak hírt, hogy így oda bementek, és ott volt, ez egy hosszú tervezés folyamata. Hát én is azt gondolom. Na jó, hát ez történt Németországban. Nem csoda, hogy mindenki onnan nem Magyarországra akar menekülni. Na. Csak gondoltam, hogy beszélgethetnénk így az évre készülve néhány ilyen trend előrejelzésről, miket várhatunk 2026-ban. Én ezeket mindig érdeklődve követem ezeket a cikkeket, és ezt tudjuk megnézni, hogyha bejelentkezel. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz ezekről az előrejelzésekről. Egyetértesz-e velük? Nem? Vannak-e saját előrejelzéseid? Igen, tudod, érdekes megnézni, hogy tavaly volt előrejelzés, hogy bejött-e. Hát azt is csinálhattuk volna, de most nem ezt csináljunk. Jó, akkor nézzük, első előrejelzés, visszatérnek az buta telefonok. Sőt, státuszszimbólummá válik az, hogyha buta telefon van nálad. Amúgy ezt látom magam előtt. Ugye? Most érdekes, mert azok a buta telefonoknak ilyen nem teljesen buta telefonokat próbálnak csinálni, hanem nem tudom, ilyen e-inkeseket, meg ilyeneket, hogy amit muszáj, azt meg tudj rajta csinálni, zenét hallgatni, térképet megnézni, vagy a bankba bejelentkezni, mert az már kérdéses, hogy sikerül-e. Meg ugye van, ahol azzal kell azonosítanod magad, de hogy így egyszerűen túl kényelmetlenek ezek a telefonok ahhoz, hogy csak nyomkodd a Instát, meg ezeket igen. A szarokat. Nekem egy barátnőm pont azt mesélte, hogy ő azon gondolkozik, hogy egy Apple Watchhoz lehet venni már ilyen kis tokot, amivel kicsit olyanná válik, mint egy iPod, és akkor az van nála, mint telefon kvázi, és akkor nem kell okostelefont vinni magával. És akkor nincs az, mert azon nem lehet scrollolni, meg instázni. Szóval veszel egy Apple Watchot, hogy lebutítsd. Igen. Hát vagy annyira, hogy fizethess vele, meg ilyesmi, tehát hogy ami valóban egy kényelmi szolgáltatás, és jó az okos eszközökbe, az legyen, de az, ami ez a doom scrolling, meg elviszi a figyelmedet, az meg ne. Nekem mindig azon, hogy igen, én is gondolkozom ilyeneken, és aztán eljövök, hogy komolyan ez kell, mert ennyire nincsen, hogy mondjam. Ez függőséget okoz. Hát igen, de hogy egy függőnek sem mondod, hogy ha de, valamilyen, nem tudom, feldolgozási eszközt használ, hát hogy de le lehet törölni az appot. Jó, utána felrakja újra. Hát de igen. Hogy, hát igen, az, hogy minimális tartás meg akaraterő, ilyenkor inkább csak szégyellem magam, hogy igazából ez választ el attól, hogyha nem, nincs lehetőségem, akkor nem lehet valahogy szintről eljutni oda, hogy nem figyelsz erre. Biztos, ez szerintem a következő 10 évnek a nagy lejövés lesz mindenkinek az összes ilyen hülye social médiában. Igen, de szerintem nagyon, ez egy jó meglátás szerintem, hogy az azért egy luxus lesz, hogyha nem kell elérhetőnek lenned. Mert a legtöbb, főleg szellemi munkakörben, stb. Azért elvárják, hogy elérhető legyél, meg bárhonnan tudj dolgozni. És akkor az, hogyha te annyira fontos ember vagy, hogy annyira, nem tudom, egzisztenciálisan biztonságban vagy, hogy nem kell elérhető legyél, meg ilyesmi munkavégzés szempontjából, hogy ez tényleg egy ilyen elit markerré válik majd. Gondolkozom ezen. Úgyis akarok egy új számot, mert már túl sok emberhez eljutott a mostani. Ez van, valamiért az emberek szeretnek néha hívogatni. Szerintem már ráparáztattál mindenkire, nem. Hogy ne hívjanak. Hát pont akiket leszarják, azt nem is nézik a műsort, csak mindenki írogat nekem. Hetente egyszer valaki, vagy e-mailt, hogy mindenki, hogy a világ legfontosabb dolga most, hogy elmondhassa, amit akar, soha nem... Senki se tudja leírni a sajnos, hogy mit akar. Mindenki csak végtelen időt szeretne. Ja, ezt utálom. És akkor így egy ismeretlen ember rögtön rátparancsol, hogy kurva gyorsan hívjam vissza. Mi a fasz? Már tiltom is. Hát de tényleg, mi a fasz képzelnek emberek, hogy ennyire nem tudnak empátiával lenni, hogy mondjuk, hogyha beesnének a házamba, azt mondanák, hogy akkor mit akarnak. Hát mondom, hát haló, várjál. Érezzetek együtt az édesapával, egy cégvezető édesapával. Meg amúgy több sem akarom, hogy idegenek itt magyaráznak nekem. Mert mindig az van, hogy mindenki szerint a világ legfontosabb dolga, amit akar, és mindig kiderül, hogy baromság. Hát neki a legfontosabb neki, éppen. De mindig kiderül, hogy hülyeség. De amúgy ez nem az van, hogy azok az emberek érnek el dolgokat, akik így érzik a saját dolgaikkal kapcsolatban magukat. Igen, van, akik így előrébb jutnak, de engem ez így levet, és így egyszerűen így kiráz a hideg attól, aki nem fogja föl a nemet. Igen. Na, mindegy, ez hát az lehet, hogy csak én vagyok ilyen túlérzékeny. Vagy megsértő. Én azt utálom, mikor megsértődnek, amikor nemet mondok. Van ilyen? Persze. Egyszer volt olyan, hogy hétvégén felhívtak egy újságtól, vasárnapi ebéd közben. Nem tudtam, hogy ki hív, felvettem, mert mit tudom én. Jó, mindegy. Na, hibá. Igen, amúgy abszolút. Az én hibám volt, hogy felvettem, és akkor mondtam, hogy bocsánat, de hogy vasárnap, nem tudom, délután van, és hogy most nem fogok tudni dolgozni, meg nyilatkozni, és így olyan szinten, és így főszerkesztő volt, és így olyan szinten beidegesedett, hogy akkor soha többet nem hívnak, és hogy képzelem, hogy így beszélek egy főszerkesztővel. Úgyhogy azt mondta, hogy nem. És azt mondtam, és itt ilyen tök korrekt voltam, hogy ne arra, hogy vasárnap délután van, beszéljünk holnap. Hát figyelj, lehet, hogy nem vesztettél semmit. Igen, úgyhogy azután megírtam a nemetmondós szabsztekemet. Minden marketing, ez lesz az új. Az AI miatt most láttam egy ilyen demót csak, hogy valaki olyan demót csinált, szerintem, hogy filmjelenetekben termékeket, új termékeket helyettesített. Szóval mondjuk megy a Jó barátok, és akkor Joy kezében egy mai műzli van. Na. És akkor ez amúgy, én ezt nem szeretném. Na, ez kicsit erről szól, igen. Ez az előrejelzés, hogy főleg az ilyen filmek körül az, hogy ilyen teljes happeningé váljanak akár a Barbie, meg a Wicked, az nem tudom, milyen címe magyarul, ezt nem láttam. Az az ilyen boszorkányok. Azt tudom, musical. Boszorkák pálcban. Úristen, de rossz cím. Nem csak én mondtam. Ja. Nem, úgy kell még elképzelni. Avagy, azok szoktak lenni a magyar címek, hogy valami, avagy, nem tudom, mondjuk ezek inkább Rob Schneider filmek. Szóval, ja, hogy mindent elárasztanak, és akkor Barbie-s minden van, meg Wicked-es minden van, és akkor itt most ugye a Timothée Chalamet új filmjének, ugye ez narancsárga marketingje, szóval ez az előrejelzés, hogy mindent elárasztanak. Jó, de mondjuk ez most új dolgok. 2026-ban, hogy marketing mindenhol reklám. Hát csak lesz. Egy új szintre emelkedik ez az egész, ez a jóslat. Lehet, hogy már kreatívnak kell lenni. Okay. Na, ez a... Ez egy kintzugi? Úgy mondják? Azt hiszem, igen. Kitsugi, nem? Mindegy, amikor a japánok, amikor a japánok megjavítanak dolgokat, igen. És értékesebb lesz utána. Igen, tehát ez amúgy szerintem én ebben az előrejelzésben tökre hiszek, hogy az ilyen kézzel készült, kicsit hibás, kicsit organikus dolgok föl fognak értékelődni, amiatt, mert az AI ugye mindent ilyen egyre hiperrealisztikusabban. Ó, arra mindjárt visszatérjük valami nagyon vicces régen ezzel kapcsolatban. Amúgy nem muszáj végignézni az összeset, de törgessük. Ez amerikai. Az, hogy a Fehérházban folytatódik a móka. Hát hogy egyre több az ilyen esküvő, dráma, szakítások, és a Trump ezt imádja. Ilyen valóságshow. Hogy ilyen kicsit egy ilyen valóság. Direkt ugye szeret szép embereket fölvenni maga köré, és az egész gyakorlatilag egy ilyen valóságshowként is működik. Na, ez nagyon szeretném, hogy legyen. Már nem lesz menő flagmának lenni. Ez az erőrejelzés. Mi most menő? Ezt elsősorban az ilyen romantikus kapcsolatokra jósolja a New York Times, tehát, hogy az, ami az ilyen situationship korszak volt, hogy így vissza se írok, meg így, nem is érdekelsz, meg mit tudom én, ennek az ilyen most már tettetése. Most már az őszinte ilyen nagy kinyilatkoztatások és érzelmi megnyilvánulások. Mint a 90-es években. Lesznek a menők. Igen, mint kicsit ilyen Love Actually hangulat. Vagy elmennek az emberek, és akkor egy rádiót tartanak. Igen, vagy az ilyenek, is. Vagy és amúgy ez a Taylor Swiftnek a pasia, ugye kb. Ezt csinál, vagy hát vőlegénye, bemondta egy nyilvánosságban, hogy randizni szeretne vele. Ja, úgyhogy ez egy jó példa erre. Hát majd kíváncsiak, hogy meddig tart az. Na, ehhez mit szól? Ezt nem tudtam, hogy mennyire reális, hogy a pipák újra menők lesznek, a pipázás. Ez most is menő, nem? Az? Hát annyira kevesen csinálják, hogy ha valaki pipázik, azt mondod, hogy na jó, várja. Itt nem csak egy proletár cigiző emberről van szó, nem csak egy büdös függő, ez az ember pipázik. Itt álljon meg a menet. Ennek van egy, nem csak előszeded és megnyomod, van, meg kell tömni, nem de tudom. De kicsit, mint a specialty kávé? Ez lesz a cigizésben nem a pipázás? Tudom. Hát meg ez ilyen hipster dolog, úgyhogy már volt ennek, nem hogy visszajött. Igen, amúgy ez a kép itt erről az úrról kicsit, mint hogy ilyen 2016 hipster korszak. Így valaki lenne. Akar egy új identitást, és akkor én pipázni fogok, mert erről leszek meg is ment, mint a valami ember kitalál, hogy ő mindig viszi a madarát a vállán, vagy ez ilyesmi. Igen, ezt imádom. Vannak ilyenek. Na, akkor ez a következő, ez arról szól, hogy az ilyen fogadási oldalakon, egyrészt, hogy ez fölrobbant, ez az ilyen fogadás, amúgy Magyarországon is egyre több szó van róla, jó, akár a választásokkal kapcsolatban is, hogy így fogadsz, hogy mi fog történni, és hogy ez popkulturális területre is be fog szivárogni. Tehát, hogy már nem csak a sportmérkőzésekre, meg politikára, meg gazdasági történésekre, hanem arra, hogy mi fog történni a reality műsor következő részében. Tehát mindenre lehet majd fogadni. Mondjuk, hogy holnap barna lesz-e, vagy te leszel a jól. A Stranger Things-ben is lehetett fogadni, hogy ki hal meg. Csak az a bajom ezzel a fajta fogadással, hogy van, aki tudja előre, mert mondjuk egy sportfogadást, még egy választást se tud előre itt senki, ha csak nem valami csalás van, de hogy itt azért valaki megírja, vagy a színészek, mindenki tudja előre, és mindenki ezt kihasználhatja. Ja, értem, hogy én benfentes. Hát igen, hogy ez nem az van, hogy ott dől el, amikor igen. Megtörténik, hanem leforgatják a valóságsót már a szerkesztők, az operatőrök, a szereplők, mindenki tudja előre hónapokra. Ez igaz. Úgyhogy ez onnantól kezdve, szerintem ez egy necces, az onnantól ezt árulhatják, ezt tudodás, hogyha sokat lehet vele keresni. De nagyon sok ilyen lehet fogadni már, hogy igen. Mi fog történni valakinek a magánéletében. Ilyen celebeknek, meg ilyesmi. Az is nagyon akkor is az lesz egy olyan hír is idén, hogy egy nagyon sokat felraknak arra, hogy szakítanak, és aztán szakítanak, és igen. Aztán újra összejönnek, csak elvettek a pénzt. És aztán most erre mi feljelenti őket a rendőr, hogy nem is szakítottak igazából? Vagy? Igen, ez igaz, nagyon szubjektívé válik. Szóval ez mindegy, okay. Lehet, meglátjuk, hogy mi lesz velem. Na, ez nagyon Amerika specifikus, de hogy az új ilyen menő csajszi, az a Zorán Mamdalinak a felesége. És ja. Hogy ő lesz az ilyen stílusikon most. Amúgy szerintem ilyen, nagyon ilyen jó, ilyen bölcsészlányos, de nagyon jó stílusa van. Most divat lesz a bölcsészlányos. Igen, sötét bölcsészlány. Na, ez a következő az, hogy az ilyen fanfictionok, meg az ilyen rajongók által kikövetelt alkotások fognak megjelenni. Igen, ez biztos lesz. Bár azt hittem arról szól, hogy egy csomó most híres regény, egy csomószor egy fanfiction. Ez az, igen. Indul, mint a Harry Potterből volt egy, Malfoy volt benne, vagy nem tudom ki, és akkor interneten terjed, több százezeren, millión elolvassák, aztán átírják annyira, hogy már ne legyen, hogy mondjam, ne ütközön a jogokkal, és igen. Akkor kiadják egy új Cinematic Universe-nek. Igen, és hogy ez fog pörögni, mert így van egy biztos felvevő bázis annak a tartalomnak. Tehát, hogyha már van egy rajongói tábor, akkor ők tudja, hogy el fogják fogyasztani. De a másik meg az, hogy amikor a rajongók követelnek ki valamit, az általában szerintem rosszul szokott elsülni. Azt hiszik a rajongók, hogy tudják, mit akarnak, csak hogyha egy tömeg követel valamit, az általában a tömeg jellegéből adódóan, meg az átlagból kiszámítható átlagos dolog, amit a rajongók követelnek. Igen. És aztán meg csodálkoznak, hogy egy kiszámítható átlagos dolog lett, miközben ők követelték ki azt. Szerintem főleg a kiszámíthatóság, mert ezért igen. Az a dopamin, meg az izgalom elveszik, hogy nem tudod, hogy mi fog történni. Na, és akkor azt hiszem ez az utolsó. Ex-fluencer, ez valami új? Ez nagyon érdekes, ez arról szól, ez az előrejelzés a New York Times-nak, hogy az előző évtized arról szólt, hogy az online térben osztottad meg, hogy hogyan élsz, és váltál influencerré, és hogy most egyre inkább arról fog szólni, meg arról lesznek hírek, hogy emberek ott hagyják akár a social médiát, akár a YouTube-ot, itt több példát is hoznak erre, hogy ez már elindult, hogy nagyon nagy csatornáknak a készítői kivonulnak, abba adják, igen, van ilyen. Ez, aki itt van, ő egy ilyen híres Treadwife influencer, ez a csaj. Láttad már ilyen főzős videóit? Nem. Na jó, az én feedemen nagyon sokszor följön. Ilyen konzervatív? Egy gyönyörű, ilyen modell csaj, gyönyörű ruhákban elképesztő ételeket készít a családjának. Így ez kb. A tartalom. De hogy ő is egyre inkább, ez a csaj, vagy nő, átvonul a hagyományos ilyen média birodalmat próbál építeni, mert már a social media az már... Hát kicsit így túl mainstream lett, vagy túl ilyen... Túl mainstream. Hát vagy olyan értelemben, hogy már akár diszonáns is az üzenetével. Tehát, hogy ő ugye, mint ilyen Treadwife, akkor inkább hát azzal igen. Levonul. És mi veszi át a helyüket az influencereknek? Az egy fantasztikus tegnapi Telex hír, ezt létszi nézzük meg. A boomer influencerek jönnek. Nyilván való volt, hogy az AI-jal majd elkezdenek mesterséges AI influencereket készíteni. Amúgy ez egy jó irány, mármint, hogyha csak pénzt akarsz keresni, mert most ha nem véletlenül, már a Facebook is ad bevételt a nézettség igen. után, szóval nem véletlenül kezdték el ezeket, csak mondom. És akkor a boomer influencerek az az, hogy az idős emberekre céloznak, akik úgysem tudják megkülönböztetni már az AI-t. Boomer kommenteket kell gyakorlatilag megcsinálni videóban, nem? És akkor odaírhatják, hogy ez nagyon igaz, nézzünk rá példákat. Amúgy csak szólok, mind magyar, csomó olyan milliós nézettségeket hoznak. De a készítője is magyar, ott megszólaltatja az egyiket a cikk. Tehát, hogy ez nem is az van, hogy külföldi tartalmakat lefordítottak, hanem direkt magyar produktokkal generálják. Válogatósak a gyerekek az étellel. Mert az éjség volt a szakács. Nem kérdeztük, mi van ebédre, hanem örültünk, hogy van. A válogatás a jól lakott ember betegsége. Tessék, ez tényleg egy ilyen Facebook komment. És akkor odaírhatják, hogy igen, a mi időkben. Igen, az régen bezzeg. Mert minden volt, tyúkok az udvaron, kacsák, malacok, amit neveltünk, ja, meg családunk, most mink van? Kérdezi Mónika. Zsíros kenyér, vajas cukros kenyér, sokszor ez volt a napi étel. Amúgy a cukros kenyér, azt nagyon mám is mindig meséli, hogy háború után az volt az édesség. Manapság az már luxus lenne, nem? Azért cukor, ez egy drága dolog. De van, aki mustáros kenyeret teszik, azt se tudtam, hova. Mi? Rakni. Én a ketchupöset azt már hallottam, de jaj, mustáros. Na. Inkább magával eszem a kenyeret. Na jó, ez na, még nézzünk már még. Jó, jó, persze, hát rengeteg ilyen van, de hogy érdekes, hogy akkor rögtönnek a kommentelők. Miért csak bácsik? Miért nincsenek nénik? Miért tettek annyi krumplis tésztát? Mert olcsó volt és laktató. Két dologból csodát tettünk. Ti ma 10 000 forintért rendeltek susit, nyers halat rizssel, és mégis éhesek maradtok. Sznobok vagytok, nem ingyencek. Amúgy a susi elég laktató. Értem, hogy a krumplis tészta egy klasszikus étel neki, de a susi meg Ázsiában egy klasszikus étel, szóval igen. Olyan, mint neki a krumplis tészta. Amúgy az, most mi a laktató, az is egy kérdés, mert vajon céle az mindig, hogy az ember rosszul legyen, annyit tegyen. De vannak értelmes kommentek. Igen. Csak de a susitól nem híztok el, és egészséges. Nagyon szeretem a krumplis tésztát, írja Mária. De jól mondja a kis öreg. De valaki felismeri. Jól van AI papa. Hát van, aki gondolom nem a idősek. És hát van, aki biztos idősként is felismeri, de most már múltkor kitöltöttem a refresheren egy kvízt, pedig ezeket utálom, de hogy AI kép vagy sem, és annyira izgultam, hogy el fog cseszni egyet. Mindet eltaláltam, de néha azért így az volt, hogy attól féltem, jó, el fog egyet cseszni, kész. Vége van, elindul az, hogy most már én se, aki külön figyelem erre, nem fogom tudni ezeket. Igen. Mert már tényleg amúgy el tudom képzelni, hogy aki nincs ebben benne rendesen, így a hangján elég érezni amúgy. Mondjuk nem tudom, az AI miért nem tud többfajta hangot generálni, mert nagyon hasonló az összes hang. De van olyan, ami tud, mert az Eleven Labs tud például. De, hogy... de hát ugye itt az van, hogy maga a szöveg is, meg a kép is teljesen ilyen. Piros kenyeret enni vacsorára. Hogy lett volna? Lilla hagymával, piros paprikával, királyi lakoma volt az. A 10 féle felvágottat vesztek, de egyikbe sincs hús, csak szója meg porcogó. Amúgy én is nagyon szeretem a zsíros kenyeret, az abban szerintem is fontos. De ugye ez nem egy igen, de, zsíros kenyér. Hát igen, a képen nem zsíros kenyér. Várjál, itt volt egy néni. Hol? Vagy jó, az csak hát az interjú. Hogy tudtak főzni leves kocka ne, és... Ne, néni. Ja, néni. Na nézzük a nénit. Hogy tudtak főzni leves kocka és ízfokozók nélkül? Hogy? Türelemmel. A jónak idő kellett. A tyúknak kapirgálni kellett, a levesnek gyöngyözni. Ti sietve főztök, aztán csodálkoztok, hogy az életeteknek sincs se íze, se bűze. Ez olyan ijesztő volt. Miért kell? Nincs, hogy se íze, se bűze. Hát, amúgy a manapság, szerintem a ma a nénik is egy csomószor leves kockával főznek, mindegy. De ezek tökre értik az emberek. A bölcsesség jó, csak kár, hogy mesterséges intelligenciával szerkesztett. De ez az igazság a mama szájából jön. Ó, Istenem, jó, igen. És ez csak egy ilyen oldal, amúgy fantasztikus, hogy rengeteg ilyen van. Várjál, van még a szívmelengető, szívből szóló percek. Nagyszülőnk mesélték, ötletek az életre, csendes erő. Az úgy hangzik, mint valami szélső jobboldali párt. Hát igen. Csendes többség. Igen. Volt egy, amit megnéztem, és így konkrétan több milliós nézettsége volt egy-egy ilyen videónak. Most nevettünk ezen, aztán egy pár éven belül mi is bedőlünk az összes ilyen influencernek, az AI-nak, szóval tök mindegy, nézd, 1 millió megnézték. Úristen. Miért köszöntek mindenkinek a faluban? Mert emberszámba vettük a másikat. Ti bementek a boltba, és a fülhallgatót sem veszitek ki. Úgy mentek el egymás mellett, mint a kísértetek. Nem csoda, hogy magányosak vagytok a tömegben. Ez amúgy nagyon igaz. Hát én falun szoktak köszönni az emberek most is. Igen, én is köszönök a falon vagyok. De nézd, ezt is 32 ezeren lájkolták, több mint 1 millió megnézték. De amúgy most azért, mondjuk Budapesten azért mit csinálják egy boltba, érted? Mondjuk Fülesre nem szokott lenni, mert azért, ha egy városba köszönsz oda mindenkinek, akkor meg te vagy a bolond. Amúgy nagyon vicces, amikor még a parlamentbe bejártam dolgozni, ott az olyan, mint egy falu, és mindenkinek köszönni kell. Igen, és Orbánnal sokat találkoztam. De ezen nagyon meglepődtem, hogy ott ez a szokás, hogy főleg az volt zavarba ejtő, hogy ugye nyilván ezek az ilyen középkorú, meg idősebb férfiak, mindenki csókolomozik. Ez egy kicsit lesokkolt. Egy ilyen professzionális settingben csókolom. Jó, hogy nem mindig ilyen késcsókot kaptál, nem? Azt szereted? Amúgy az is volt. Igen. Orbán az nagy késcsókos. Hát igen. Ő még klasszikus, ő meg neki voltak értékei. Isten őriz. Ez az össze, ami megvan. Azt kéne még. Igen. Miért nem szedik le a gyümölcsöt az út szélén? Mert azt hiszik koszos. Nézd, mennyi alma van, sose láttam még ennyi almát az út szélén. Ezek a boltban a permetezett, viaszos almát megveszi. Ott rohad a fa alatt a kincs, ti meg elsétáltok mellette igazság. A telefonotokat nyomkodva, vakok vagytok a bőségre. Hoppá, hogy előkerült a kezébe egy alma, semmiből. Amúgy az, hogy Magyarországon nincsenek ennyire meseszerűen kinéző idős emberek. A Magyarországon való megidősödés az így nem... Nem jár ennyi foggal? Vagy hogy érted? Hát meg ennyi megélni sem. A magyar átlag életkor az például, aki ennyire idős, az hát már szerencsés. Az igen. Meg a másik, hogy férfiként ennyire idősen. Igen, ez sem túl igazságos. Innen férfiként. Tudni, hogy ilyen. Ennyi idős férfi. Hát igen. Istenem, mennyi a vége az adásnak. De annyi nem is beszéltünk komolytan. Jó, de nem lehet minden nap a politikára, lesz az is, de hogy én örülök, amikor beszéltünk ilyenekről, mert ezeket is végül, akkor ezt majd máskor vegyük. Így is kivágattál velem egy hírtól. Úgyhogy majd a férfi maszturbátort a szólnap a Barnával megbeszéljük. Na te sem merted kimondani a valódi szót, ami a hírban. Nem ez szerep. Volt? Nem. Akkor mi volt? Nem mondjad, nem mered? Nem, mert bevágjátok. Vélesz, hogy nem hívnak többet a tévébe? Hogy kimondod, hogy recska készülék? Nem, csak nem szeretném. Nem, igen, jó. Az a baj, hogy most van két magyar hírünk, ami viszont fantasztikus. Az egyik egy szimpatikus fideszeshez kapcsolódik, a szokás szerint. A másik meg az is. A másik is basztus, el is felejtettem, hogy az is ilyen neres köcsög. Ezt kikészített. Nézzük meg valamennyire a videó, videót tudjuk összefoglalni. A házmesterkedés egy újabb szintje történt. Budapesten csoda történt. Az apáti sziklávő bunker beszélni kezdett. Tiltott helyen tartózkodik. Eljöttünk, lecsekkoljuk. A második kerületi apáti szikla a Hüvösvölgyi út Lipót-mezei szakasza fölött magasodik, 30 méterrel a villamos. Gyönyörű ez, amúgy... sok teg amúgy. Ja, nem amúgy fölött. Ez egy ilyen klasszik randi spot. Igen? Igen. Hát azért nem olyan szép helyeken kell menni. Hát igen. Itt szoktak randizni az emberek? Hát akkor... Képzeld, egyik barátnőm kezét itt kertek meg. Igen? Igen. Amúgy ahhoz a környezet nem olyan szép, hogy itt szét van tege. A kilátás de hogy hát rendbe kéne tenni a környékét, az a baj, a klasszik randi spotok, hogyha sokan mennek oda, akkor elindulsz úgy, hogy hátha, és akkor is sorban állsz, hogy mi? Hogyha más is van ott. Hát azért ez egy terület. A kilátás nem egy pontból létezik. Ja, jó, azt hittem, hogy mindenki erre jön el. Ez a bunker, ami itt maradt. Nem, ezt telegondolítom. Ahogy kinéz. Figyelem! Tiltott helyen tartózkodik. A hatóságok a területet baleset veszély miatt. Én így helyben tépném ki a földből ezt a hangszórót. Villog is egy fény rád, meg kamera is néz rád. Nézd ott a kamera. Rohadtiesztő. Meg folyamatosan beszél, hogy tiltott helyen vagy. Tiltott helyen tartózkodik. Nyilván ráijeszt az emberekre. A területet baleset veszély miatt lezárták. Kérjük, hagyja el a helyszínt. Fáháborító. Elég érdekes ez a felszólítás. Semmi tábla, semmi hatósági jelzés, csak egyszerűen megszólal az égből egy hang, hogy tiltott helyen tartózkodunk. Megkérdezzük a hatóságot, hogy vajon mennyire igaz, hogy ők zárták le ezt a... Hát, spoiler alert, nem igaz. Szóval nem tiltott a hely, és... ott lehet tartózkodni. Hát érted, és nem elég az, hogy így valakinek annyi pénze van, hogy odaépíthet egy ilyen luxus villát. Természetvédelmi terület amúgy. Igen, ráadásul, oké. Csak neres, mint kiderült. Hát, csak igen. Egy kis plusz. Náluk mindegy, hogy Natura 2000-es. Hát igen, szóval engem ez így olyan szinten föl... Úr, tényleg. Igen, mondjad. Hát mert érted, az, hogy így a természet, tehát hogy már annyira kevés olyan közösségi tér van, ahová így kimehetsz, természet, közös, mindannyiunké, mit tudom én. Budapesten is nagyon, érted, be van építve egész Buda kb. Már. Azért van tele vaddisznókkal a második kerület, mert beépítkeztek az emberek az erdőbe gyakorlatilag. És akkor még ahol természetszerű helyen vagy, ott is egy ilyen gazdag bunkó megpróbál elűzni onnan. Ahelyett, hogy rendbe tenni a környezetet. Hát egy részéről már elűzött, mert oda építkezett. De érted, ha zavarta, még balesetveszélyes is, ha még balesetveszélyes is, mit tudom én, mi lenne, ha rászánnál, nem tudom, 1-2 millió forintot, hogy így rendbe tedd. Egyfelől azt a pénzt magának lopta el, úgyhogy létszi, majd azt sem, amit akar. Ez az emberi kicsinyesség, hogy zavarta, igen, hogy ott a telke mellett állna járnak, igen, az emberek a kilátást megnézni. A kilátás, ami úgy gondolja, hogy mivel ő odaépítkezhetett, ezért most már az övé, és akkor ne járkáljanak a háza mellett. Ne bár költöz sok embernek elviselni, hogy a háza mellett járkálnak, mert általában az utcákból nyílnak a házak, de mindegy. Hát vagy társasházban élsz. Igen, ugye? De hogy igen, oda költözöl egy népszerű helyre, és utána azt mondod, hogy ez mostantól ne jöjjön más ide. Igen, egy neres cégé, nem válaszoltak még erre a dologra, hogy mit gondolnak, hogy erről a dologról, de hogy ez nyilvánvaló. Már az, hogy a kamera a közterületre néz, az illegális. Nem tudom, ki itt a Tiszás jelöl, de kezdjen ezzel valamit. Amúgy igen, én is szereltettem fel a kamerákat, amikor jöttek engem zaklatni, akkor gondoltam, hogy ezeken túlesek, és mondták, hogy a utcára nem nézhet a kamera, és ez meg telibe kifele néz. Hogy csak a saját területedet nézheted kamerával. Igen. Szóval ez illegális. Minden de hát minden meg az szinten is, hogy izért villog rád, meg rátszol, és olyanra hivatkozik, ami nem is igaz. Úgy megijednék. Hát már itt már nem tudom hányszor voltam itt, érted? És akkor egyszer csak. Hát jó, hát igen, ez a, nem tudok mit mondani, ez a tipikus, ez a ember, aki azt gondolja, hogy neki mindent szabad, így van, mert ezt szoktam, mert pénze van, a hatalommal seggéből kilóg, és akkor én ez a... Ez vagy a... majd, hogyha megbüntetik, akkor majd tudod, vagy megoldják, vagy kifizetitek mindegy. Ez effort volt az, hogy a mozgás... Fölvenni ezt a hangot. Igen, a mozgásérzékelőt kellett, amire bekapcsol az a hang, amire bekapcsol a kamera, és ez villogjon is. Itt valaki ebbe pénzt és energiát nem sajnálva. Mi lehet, hogy a kamera nem igazi. Dehogy nem. Én hallottam már olyat, hogy felszerelnek biztos kamerának kinéző dolgokat. Ja, akkor is. De a hang meg a fény is felháborító. Hát az egész. Itt azért ez nem úgy volt, hogy csak megrendelt a Temuról. Itt ezt át kell gondolni, föl kellett venni, lehet egy színészt is bérelt hozzá. Nem éjjel a hang. Van egy a kicsinyességnek egy olyan szintje, ami igen, egy idő után átfordul abban, hogy már amúgy szinte tiszteletre méltó a sok energia, amit beletettél. Itt valószínűleg... Értem, amit nem mondasz. Nem ez az, mert itt valakinek fizetett sokat, azt megcsinálta, de hogy hát igen, vannak olyanok, akik tényleg a... Igen, az emberi kreativitást igen lehet valamennyire tisztelni, de hát ez felháborító. Úgyhogy ez... Nagyon remélem, hogy minél hamarabb eltűnik. Hát nem. Legkésőbb április 12-én. Nincs ideje a rendőrségnek, mert mindenkit, nem tudom, zaklatni kell a buli közben. Hát másra sincs ideje a rendőrségnek. Hát, igen? Igen. Ja, rátérünk, hogy mire nincs, nem volt még ideje, mert elévült. De ez a kedvenc hírem a következő. Ez az egész cikk fantasztikus, hogy megvan írva, de hogy na ez, én ezt nem hiszem, a Fideszes jelölt, hol is, Pilisvörösváron, feljelentést. De önkormányzati, nem is országgyűlési jelölt. Feljelentést tett, mert borzalmas dolog, szóval elolvassam, mert fantasztikus az egész már, ahogy le van írva. Feljelentést tett az ismeretlen tettesen Péntek Miklós, a Pilisvörösvári Fidesz önkormányzati képviselő jelöltje, mert a havaskocsira O1G-t rajzoltak. Itt a kép, várjál, nézzétek meg. Ez feljelentést tett. Azt szeretném elmondani, hogy megnéztem, hogy az Indexen hogyan írták meg ugyanezt. Ott azt írták, hogy napokon keresztül zaklatták a Pilisvörösvári jelölt feleségét az autóra rajzolt üzenetekkel. Ez a bűnöző most köztünk járkál. Lehet, hogy most is Pilisvörösváron járkál ez az ember. Lehet, hogy ezt is hallgatja, el leszel kapva, mert az egész ez egyszerűen... Szóval várjál, még nincs vége a cikknek. Péntek Miklós ott volt a kormánypárt hétvégi kongresszusán is, de az országos gondok mellett más is gyötörte. És akkor most idézünk tőle. Ez az üzenet mindenkinek szól, aki felvállalja a jobboldali világnézetét. Ma itt tartunk. Rongálás, megfélemlítés, provokáció. Istenem, hogy magára vesz egy hóba rajzolt dolgot, amiközben... De miért vette magára? Poloskázás, lejáratás, hazugságkampányok, semmi. Meg sem mozdult, de egy rongálás. Amúgy kíváncsiak a rendőrre, aki ezt föl kellett venni. Ezt nem tudom, hogy végül megcsinálta a feljelentést, de tehát ez a lényeg, hogy a felesége könnyeivel küszködve ment be a házba, miután szembesült ezzel a vandalizációval. Brutális O1G felirat. Tényleg, ez így a legszoftosabb. Ennél bejön, csak rosszabbat tudok. Bejön a feleséged, így könnyek között, úristen, mi történt? Elütöttél valakit? Mi? O1G-t rajzoltak a hóba? Ne! Már is szaladok a rendőrségre! Megvédem a családom! Úristen! Hogy tudja bárki komolyan venni ezeket az embereket? Na jó, az de nagyon kemény, hogy az eredeti posztba elvileg bele is írta, hogy ki gyanúsít. Igen? De hál' Istennek a néni nem írta le. Van egy gyanúsít? Nyilván nem oké, de itt azt írják, hogy a posztban... Ja. Mi se nézzük meg, de hogy így... Mi az Isten? És amúgy ezzel most csak azt érte, hogy most ha mindenki oda megy és majd rajzolgatja amúgy ezt, igen. Persze, ez ennyire, ennél nem látnak előre. Ezt nem fogom eltűrni. Feljelentést teszünk, mert ez túlmegy minden határon, mondja a fideszes, akik túlmentek minden határon az elmúlt pár évben. Szóval ez túlmegy minden határon. Igen. Meg kell védeni a gyerekeket. És a rendőr így felveszi, hogy akkor mi a büntény? Rongálás, vegfélemlítés, zaklatás. A hóba belerajzolták, hogy jó, mint amikor piszkos a kocsi, és bele ráírják, hogy piszkos. Azért is majd feljelentést. Szegény feleségem most is otthon zakog. De hogy mész el feljelenteni, várja? Ahhoz le kell törölned a bizonyítékot. Amúgy kicsit mert úgy néz ki, mintha az egyik felét már letörölte volna, és aztán rájött, hogy ajaj, le kell fotózni. Nem fogja senki elhinni. Igen, így törölte volna, és rájött, hogy nem. Itt húzom meg a határt. Irány a rendőrség. Nem, hát ez belefér a politikai nyilvánítás szabadságába. Még az Orbán rendszerben is, én azt gondolom. Ez a, hogy mondjam, Pidisvörösváron nem léphetett fel annó Potyondi-Edina, az nem ment túl minden határon. Az itt volt. Hát Vörösváradnak van históriája. Jézus baloldalán keresztre feszített Latorhoz hasonlította a baloldalékat Pidisvörösvár polgármestere. Részvétünk minden ott élő. Igen, itt egyszerűen nem lehet megnyugodni ezen a helyen. Kiköltözöl az agglomerációba, azt hiszed, hogy béke, nyugalom. És járnak emberek, és O1G-ket rajzolnak az autótokra. Vigyázzatok, minden Pidisvörösvárival együtt érzünk, és biztos nehéz most nekik, és rettegve hunyják le a szemüket, hogy mi várja őket reggel. Nem tudom könnyek nélkül elmondani. De most nem fog hó esni egy ideig. Akkor megmenekül de... a mentális egészsége Péntek Miklós feleségének. Te kinevetted, neked támogatni kéne nőket, nem? Én támogatom csak szegény Péntekné. Gondold el, hogy erre kell. Majd én valójában azt gondolom, hogy ő nem sírt, hanem a férje valójában használta föl őt a nyilvánosságban a hergeléshez. Hogy azért muszáj feljelentésnem, mert zakagba jön. Igen, tehát nem látom azt a nőt, aki végignyomta az életét, nem tudom, mindenféle szexizmuson, meg mindenen így átesett, nem tudom, ott van nem középkorú nem nőként, és akkor ezen elsírja magát. Tehát ezt egyszer nem látom. Hát de már nem az első egy G felirat. Több is volt amúgy. Igen, nem, ahogy az Index írta, napokon át zaklatták. Igen, napokon át O1G felirat volt. Úgy látszik, hogy ezek a lipsik, ezek bármeddig elmennek. Még szerencsét van a miniszterelnök úr, aki majd megállt parancsolja. Ezt lehet, hogy hamarabb ki fogják vizsgálni amúgy a rendőrség, mint amit a napokban nem sikerült. Hát ez szerintem különösen erős. Mm. Rendeletben kellett előírni azt, hogy az alapszükségletei valóban teljesüljenek a gyerekeknek, akik állami gondozásban vannak. Biztosítani kell szappantöröl között és ágyneműt. Hát ez 2026-ban akkor eljött. De mintha valami afrikai ország lenne. 2026-tól van az, hogy a WC papír is most már egy külön hálózatot hoztak létre, hogy majd a WC papírt az állam adja ki a kórházakban. Hogy legyen, mert ugye általában igen, nincs. Hát majd igen, ők fognak fölötte rendelkezni. Na szóval ez fontos. Igen. Magyar Péter, ez jól indult az év. Mindig találni fog WC papírt. Orvos nem fog találni, de WC papírt fog találni, akkor ezekből megint arra jár. Hát a többi pedig a Szőlő utcával kapcsolatos. Kedden jött ki a HVG-n, meg a Nini-nén azt hiszem egy ilyen levelezés, ami alapján már konkrétan a gyerekvédelmi intézményrendszer vezetői írtak arról, még a Balogh Zoltán féle, ilyen, úgy akkor még volt ez az Emmi nevű ilyen mosrum minisztérium. De ő kérte, nem? Hogy írják meg ezt, és elméletileg mindenki aláírta, ami nagyon ritka, és Balogh Zoltán, valahogy a Balogh Zoltán neve mindig ott van, hogyha gyermekvédelemről van szó. Igen, nem a Balogh Zoltán neve volt a válaszon, de a Balogh Zoltán minisztériumának egy helyettes államtitkára válaszolt erre a gyermekvédelmi vezetők által írt levélre, és akkor itt ebből ez derül ki, hogy igazából már majdnem 13 éve tudtak arról, hogy Juhász Péter Pál, és elképesztő megfogalmazások vannak, nagyon ilyen eufemisztikus az, tehát, hogy nyilván tök para visszaélések voltak, meg prostitúcióra kényszerítés, stb., és hát ez így nincs leírva ebben a levélben, de az, hogy ez az ember gáz, és visszaéléseket hajt végre, az igen, és ráadásul ez még arról az időszakról szól, mielőtt ő a Szőlő utca vezetője lett. Tehát ezek még nem is a Szőlő utcaiak, hanem még az előtti. Ami után újra kinevezte. Ami után, igen, tehát hogy ez már az alatt írták a levelet, azt hiszem, mikor ő már egy vagy két éve a Szülő utcát vezette, de az azelőtt levő munkájában, mert úgy kerültek a látóterébe fiatal lányok egyébként. Valahogy úgy volt, hogy őt bízták meg a Juhász Péter Pát, hogy vizsgálja ki a Szőlő utcai valami vizsgálatot folytasson le, és utána aztán ki is nevezték újra a Fidesz, kinevezte újra oda az élére ennek az intézetnek, miközben már tudni lehetett, hogy például Balogék is tudhatták, de hát a Balog az mindig ott van, hogyha el kell nézni egy gyerekekkel igen. kapcsolatos, és tudod, hogy hol van még mindig ott a reformátusok vezetői közt, ami gratulálok innen is újra a reformátusoknak, ami... Én is. Ő lemondott, lemondatták, nem a... Valamiről lemondott, de nem mindenről. Azért valamit csinálni kell. Az fantasztikus, hogy a Balog felmentettetett egy pedofil falazót, aztán kiderül, hogy tudott arról, hogy a Juhász Pál Péter mit csinált, és azt is elnézte. Vannak arra is jelek, hogy itt szervezetbűnözés is részt vett ebben a dologban, és keresik a ügyféllistát, amit Jézusom. Lehet, hogy pont nem fognak megtalálni. Lehet, hogy az ügyesség az jaj, miért nem, meg kell semmisíteni, mint a Werner Schadl-nél a Schadl széfjében talált dolgokat, igen. Igen, ez kicsit már furcsa, hogy ennyi fideszes, Fidesz környéki ember egyfelől, hogy ennyire nem veszik komolyan, másfelől, hogy ennyire fontos volt nekik, hogy ez az ember, aki lehetővé tette, hogy prostituáljanak gyerekeket, hogy ő legyen a vezető. Itt már úgy érzem, hogy ott nagyon előttünk van a válasz. Csak hogy... De már itt a magyar Epstein ügyet fantáziálod egy kicsit. Hogy itt megszakadnak a fideszesek, hogy egy olyan ember vezetesse az intézményt, aki prostituálja a gyerekeket. Benne van több fideszes ember. Hát itt az a feltételezés, hogy ugye erről tudott a Fülöp Attila lesz az egyik, nem? Meg valami másik államtitkár helyettes. Lépjünk egyet hátra, és nézzük meg az egész ügy tekintetében ezt a 2013-as levelet, hiszen 2009-ben Juhász Péter Pát már elmozdították a gyerekvédelmi rendszerből pont egy hasonló ügy miatt. Amúgy milyen jó, nem, hogy Fidesz jön, akkor nekem muszáj, az ember kell, akit már egy hasonló, már eltávolítottak, fontos, hogy ő jöjjön vissza. Igen. Nincs elég szakember, úgyhogy muszáj a... Hát ennyire nem volt kockázatérzékelésük. Hát amúgy, és hát sokáig meg is úszták. Igen. Meg még most is. Még most is megúszták, igen. Ezután került arra sor, hogy 2011-ben Soltész Miklós államtitkár őt nevezte ki arra, hogy az előző Szőlő utca igazgatóval szemben lefolytasson egy vizsgálatot. Ezt a vizsgálatot szabálytalanul folytatta le, majd a szabálytalan lefolytatás után egyébként őt nevezte ki Soltész Miklós igazgatónak. Behívott, hogy folytasd le a vizsgálatot, és aztán meg vedd át a hírát. Igen. Az egész szürreális, hogy mennyire beleszarnak. Hát vagy viszonylag komolyan veszik, hogyha mentegetni kell valakit, csak a gyerekeket szarják le. Hát szerintem leginkább ezt látni bele, hogy így annyira nem érdekelte őket, nem, nem, ez több annál. Itt úgy érzem, hogy a hát megfelelő embereket tudjuk. Akarták oda, hát lehet egyszerűen. A HVG cikke azt is megemlíti, hogy amikor az igazgatóváltás megtörtént, akkor Soltész Miklós személyesen jelent meg az intézményben, és mondta a Szőlő utcában, és mondta el azt, hogy itt most új világ fog következni. Mármint annyira új világ, mert előtt is volt ott. Igen. Hát és ugye ez az egyik sztori, és igen. akkor a mai... Azt is tudjuk, hogy a kinevezéskor Dudás Zoltán, a Fidesz későbbi csepeli polgármestere volt az, aki egyébként javasolta a Szőlő utca kinevezésére Juhász Péter Pált, és a Soltész Miklós féle államtitkárság volt az, aki ezt elintézte. De van még egy név, amit ide kell venni, az pedig Fülöp Attila államtitkáré, aki akkor még helyettes államtitkárként szintén rá kellett látni erre az ügybe, szintén benne volt ebben az ügyben. Tehát azt látjuk, hogy itt van Soltész Miklós, és itt van Fülöp Attila, a miniszter Balogh Zoltánról nem is beszélve. A miniszter nem biztos, hogy látta ezt az aktát, de hogy a két most már államtitkárnak látnia kellett ezt az aktát. És Fülöp Attila az, aki most a gyermekvédelmért felelős gondoskodás politikai államtitkár. Fülöp Attila az, aki... Milyen jó, nem? Hogy ő felel a gyerekekért, aki látta, hogy egy olyan embert neveznek ki, aki gyermekeket prostituál, és ő felel most. Téged ez megnyugtat? Ő a felel. Nem találtak jobbat a Fideszben sem. Valamire nagyon rátapintottak itt az emberek ezzel kapcsolatban, és valamit nagyon nem szeretnének, úgyhogy minden mismásolnak, amit lehet, mielőtt még a ügyféllista kikerül. Értem, mire utalsz. Hát én azt érzem, hogy itt nehéz nem azt látni, hogy itt valamit titkolnak előlünk. Az is lehet, hogy csak pénz. Tehát, hogyha ugye a Juhász Péter Pálnak a vagyonáról is kikerültek dolgok, hogy milyen autója volt, meg igen, ilyenek. Olyan miért? Az is lehet, hogy persze, hogy a szexuális bűncselekmények részében is de, hogy ennyire fontos van politikai érintett, de a pénz is. Hát lehet, hogy a pénz, nem? Mert végülis a Sadiléknél is az volt, hogy visszaosztottak a politikai területre a végrehajtási rendszerből. Fájlokból nem az jön le nekem, hogy itt a politikának egy mostanában egy nagy része, hogy úgy érzem, hogy nem megfelelő emberek vannak hatalmon, akkor ők rájuk nem vonatkozik a törvény, és, uh-huh. És úgy látszik, hogy az ilyen pedofil irányokba is elmehetnek, mert nekik még ebben sincs kockázat, és valahogy vagy az egyik vonza másikat, vagy a nem tudom ez, hogy van. Hát de... a hatalom biztos. Szerintem az ilyen szexuális áthágások, meg a hatalom az évszázados, évezredes története van. Hát igen. És láthatóan most se veszik komolyan se az Orbán, se senki ezt az egész ügyet, miközben mindenki érintett. Egyszer már elfogadták szerintem azt a valóságot, hogy ők határozzák meg, hogy a szavazóikhoz miért el. Úgyhogy nem kell semmivel foglalkozni. Na hát ez, és nekem ez volt a másik nagyon felháborító, ami ma jött ki, hogy már az a felvétel, amit a Juhász Péter publikált a Szülő utcáról, az a verés jelenet, az már nyáron a rendőrségnél volt. Ja, az új hír. Igen, de úgy ítélték meg, azt válaszolták a Telexnek, de ezt szó szerint is érdemes idézni, hogy nem volt benne releváns információ, ezt, amit valahol lejjebb írják. Jelentés készült arról, hogy a felvételeken nincs az eljárás szempontjából releváns információ, mert már elévült elvileg az a bűncselekmény, ami a videón szerepel. És emiatt gyakorlatilag ezt nem is vizsgálták, hogy ki és mit követel azon a videón. De igen, attól, hogy az a bűncselekmény elévült, még bizonyítékként szolgált valamire, nem? Hát súlyos, akármi, súlyosbító körülmény, mit tudom én, bárminek el tudom képzelni. Szóval ez is megint kicsit arról szól, szerintem, hogy mivel foglalkozik a rendőrség, mi az, ami prioritásként ki van adva. Mert azt látjuk, hogyha Pintér Sándor valamit kiad prioritásnak, akkor azzal foglalkoznak, ez még mindig nem sikerült. Puzsérék bulisztak, nem tudtad? És lefoglaltak a kapacitásokat. Meg a Báj Alex is, emberek buliznak, meg van az a buli helyre is ki kellett menni. Ott keresték a releváns információkat. Valahogy úgy érzem, hogy nehéz ebbe is azt belelátni, hogy a rendőrség valahogy óvatosabban kezeli ezt az egészet, kicsit próbálja távol tartani magát, mert ez olyan, hogy így miért még egy újabb rétegét földeríted, akkor már hirtelen olyan nevek kerülnek igen. elő, amik... Barbara Ádám, Tóni. Igen, akik igen, így csak szólnak, hogy ezt jobb békén egyni. Vagy leszólnak, hogy hagyjátok békén, vagy a rendőrségi vezetők érzik inkább, magukban. Inkább békesség. Szerintem legyen. Ez igen. is már valószínűleg az, hogy az olyan öncenzúra is van, hogy érzik, hogy mit lehet, meg mit nem. És ez már mindenkinek nagyon feltűnő kéne, hogy legyen, aki ismeri az ügyet, hogy itt nagyon sok szinten bűzlik ez, nem? Hogy így... Hát, hogyha választások előtt ne bolygassuk ezeket. Igen. Tehát még azt is lehetem képzelni, hogy ha nem is közvetlen politikai érintett van, akkor is bármilyen botrány nyilván a kormány felelősségét veti fel. És gondold el, hogyha lenne egy rendőrségünk, ami szabadon függetlenül vizsgálatna ezt, már hol tartana ez ügy, és igen. mennyi dolog kiesett volna már a szekrényből. Úgy esnek ki ezek a dolgok, folyamatosan ezek a már eléggé egyértelmű balhék, hogy a Fidesz hatalmában van minden. Mindenkit megfenyegetett, valószínűleg mindent eltusolt, és még így esnek ki, szóval gondolhatjuk, hogy minden más visszatartott info, amiről nem tudunk, az ennek a sokszorosa. Valószínűleg egyszerűen valami olyan borzalmas bűnhálózat lehet itt, ami... Hát reméljük egyszer kiderül. Hát, legalább. Igen. Mert szerintem az, tehát hogy a bármifajta társadalmi gyógyulásnak az lenne az útja, hogy legalább ismerjük azt, hogy mi történt valójában. És erről pont a 444-es újságíró, aki most díjat is kapott ezért a Szülő utcai üggyel való foglalkozásáért, mert te mindenkinél hamarabb foglalkozott vele, ő mesélte, hogy valójában azért tudott újabb és újabb cikkeket írni, és azért lettek újabb és újabb forrásai, mert az emberek így fölcseszték magukat azon, amiket mondott a kormány. Tehát, hogy amikor Gulyás Gergely azt mondta, hogy nincs kiskorú áldozat, akkor fölcseszte magát annyira egy korábbi dolgozó. Volt, vagy 20 eddig 15-öt találtak. Az több, mint a és akkor elkezdtek beszélni ezek az emberek. Tehát, hogy tényleg valójában részben a Fidesznek az ilyen mérhetetlen cinizmusa és arroganciája és felelősséghárítása az, ami most segít nekünk abban, hogy kicsit tisztában lássunk, de hát valójában szerintem is a felszínt kapargatjuk. Hát igen. Nagyon érdekes, hogy nem tudom elképzelni, hogy 30 éve egy ilyen ügy után egyente még szóba jöhetett az, hogy valaki 100%-ot kapjon egy választáson. És most ott tartunk, hogy olyan szinten kiépítették az alternatív dimenziójukat, akiket etetnek a propagandájukat, és nem jut el hozzájuk más, és kiszolgáltatott réteg, és egyszerűen ezt kihasználják. Már embereket sem mernek lemondatni, mert azzal elismerik, ezt megtanulták a kegyelmi botrány, hogy sose szabad lemondani senkinek. Hát azt szerintem muszáj volt, de igen, szerintem nem csak a propaganda. De mit tanultak belőle? Az, hogy jó dolog, most gyakorlatilag szerintem nem azt szűrték le a lemondásból, hogy ott tényleg az egy jó lépés volt. Nem, szóval nyilván csak kibotanizálni lehet az alternatíváiról. A Balog neve vagy mindig föltűnik. Szerintem több költséget okozott igazi volna, hogyha Novák Katalin a helyén marad, és persze, magyarázza. Sehogy sem. Tehát, hogy így most az, és egyébként én azt nem értem, tehát, hogy még a lemondatás szerintem valószínűleg meg kellett lépni, sőt, de az, hogy miért nem állították el a vérzést úgymond azzal, hogy mindent nyilvánosságra hoztak. Hát vajon. Ugye? Más is kiderült volna. Hát ez az. Nyilván ez akkor erre a válasz. Mert politikai racionalitást abban, hogy még a Martini Noémi HVG-s videójában láttam, az a fideszes, hogy aki... egy fideszes azt mondja, hogy hát ő se kapott mindenre választ még a kegyelmi üggyel kapcsolatban. Tehát, hogyha még a Fidesz kongresszusra menő ember is, bocsánat, nem emlékszem, hogy ki volt konkrétan, elmondja ezt egy független újságírónak, akkor ugye feltételezhetik, hogy milyen fantáziálás, meg gondolkodás, meg hát ingerültség van a társadalom egyéb részében. Hát igen, meg és az a fantázia, az dolgozik ilyenkor az emberekbe, és az kitölti az űrt. És... igen, valójában rosszabb valószínűleg. Hát... minden szempontból. Gondolom a háttérben ez véd be az tud arról valamit, hogyha az elkezd kiesni, akkor onnantól rengeteg más dolog is kidől vele. Minél jobban bukik a rendszer, annál kevésbé érdemes már a fenyegetésre hallgatni, és akkor így próbálják így mindig betömködni a lyukokat, de egyszer ez még jobban elkezd dőlni, itt nem lesz vége. Remélhetőleg, és így, ó, Istenem. Hát az az időszak, hogyha kormányváltás lesz, és a választások és az új kormány megalakulása között. Az brutál lesz. Ott az adattörlőt, ezt használni fogja Rogán a 10 milliárdból, adattörlő masinákat. Meg a daráló, amúgy én imádok így az ilyen adat megsemmi, vagy mi ez, papír megsemmisítőbe beletenni dolgokat. Akkor választás után ezt tudnád csinálni. Ott, <ennyi. gül> ott lenne valószínűleg. Igen, azt látjuk, hogy április 12-én? Igen, bejelentették. Ezt sem mondtátok a Delfiba. Felszáll majd a füst, mint a pápánál, csak a karmelitában folyamatosan ilyen füst lesz, hogy égetik az összes iratot el. Kitűzték a választást, hál' Istennek ezek szerint nem variáltak ezzel, és valamire Fidesz előre tudta, de hát ki tudja miért. Április 12-én ez választás, súlyok, köszönjük szépen, biztos ő döntötte. Amúgy ez kicsit rossz szerintem, hogy húsvét utáni hétvégén raktam. Mert? Hát nem tudom, valahogy azt nem szeretem, amikor így megterhelik az ünnepeket politikával. Ilyen szempontból még az sem biztos, hogy Fidesznek kedvesz, hogy még mindenki beszélhet a nagyszülőkhez. Igen, amúgy igen. Megnézhetem a személyedet, ez lejárt, el kell minden, majd hozok újra. Április 13-án jövök. Nem, én szerintem programot érdemes szervezni. Igen? Ja. Arra napra? Reggel elmész gyors leszavazni, és elviszed a nagyszüleidet kirándulni. Hát, vagy ugye az a baj, hogy az idősek reggel mennek szavazni, szóval lehet, hogy fordítva kell a napot tervezni, de igen. Én mindenkit arra biztatok, hogy menjen el szavazni, és másokat is erre bátorítson, mert szerintem, ha egy rekord részvétel lesz, az egy nagyon fontos ilyen demokrácia élmény lehet. Rekord részvétel lesz? Szerintem az lesz. Ez az én jóslatom 2026-ra. Én is azt gondolom, hogyha valami most meg van bojdulva, akkor ez a közélet. Szóval ebből nem akar senki kimaradni, meg kell védenünk a brüsszelitáktól a hazát, ugye? Nehogy Európai Unió irányába menjünk, azért meg kell védeni itt az orosz érdekeltségeket. Igen. Fontos, hogy a Putyin akarata az továbbra is érvényesülni tudjon, úgyhogy ezt meg kell védenünk. Legalább ezt is tudjuk, és még egy csomó híre nem került sor. Igen, és jobbulást kívánunk Barnának. Igen, lehet, hogy holnap már jön, lehet, hogy nem, meglátjuk. Mondta, hogy gyorsan túl lesz ezen, de hát... nem szabad sürgetni a gyógyulást. Én mondtam, hogy szóljon, és akkor szervezek még embereket, de hát... Stahanovista? Nem tudom, egy idióta. Nem tudom, mit kell mondani. Olyan szép hírek voltak, hogy... valahogy fűzd föl mindent egy mondatban, hát egy ívre. Sok dolog, meg van örülve a világ. Láthatóan minden oldalról borzalmas bűnök kerülnek elő. Az egyik oldalról kiderül, hogy nem tudom, 10 éve tudnak arról, hogy gyermekeket bántanak. És még kijelölik az ember. Másik oldal meg O1G-ket rajzol a hóba. Lehet választani, hogy melyikkel tudunk együtt élni majd. Április 12-én. Mi holnap is mész. És ti?